Pagkat sadyang wala kong magawa, nagsasayang ng bawat oras sa wala hala. Sa search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukuli. Nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman.